أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الجمعة هو الذي بعث معي دوزيم ويرسلي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين sof la ñëm kon mu ne huwa mom moy am nga di taw Malik vient lui donner quelque chose xamna di kaw ñu gisoon yu sabbihu mo ngi sabbal lillahi ñirum ñeel bur yalla ma lepp fi samawati lu ne ci asamani wa ma ak li nek fil ard ak lepp lu nek fil ard ak ci sufi al maliki koku ñuy sabbal muy bur yalla moy bur bi al quddus ki nga xamne dafa sel de denci yep luñ koy takal al aziz ki not ci nguram al hakim ki xarañ ba legi mo lay wax koku moy kan moy huwa mom bur yalla alladhi moy ki nga xamne ba'atha mo yoni fil ummiyina ci ñi nga xamne illettre la jangu ñu muy arab yi rasulan am ndaw minhum bo xamne ci ñom la bok yatlu lan moy mission ndaw bobu mo ne yatlu muy jang alayhim ci ñom ayatihi ayay yalla yi alquranam di wayuzakihim mo len di selal gis nga jang alquran rek day selal nit alquran ci bopam day tax nit bakariam don def mo wañef ni day toy wal wala grawul dindi ki bi la alquran rek jang ko doy day setal xol bu ñuulon dakoy diko ki bam wex wayu zakihim mulen di selal ci kefe gi ñu nekkon di duggu ci l'islam ñan ñi nekk ci l'islam ci bakkar yi ñuy def mu len ci genné par nank wa yuallimuhumul kitaba mu len di jangal téré mu len di jangal alquran yemul ci di len ko jangal rek di jang ñuy dégg mais di len duggal ci mana yi ndax alquran dégg arab taxul nga xam ko ndax alquran dafa am yo xamné bo déggé arab di nga ko xam comme yenn moy wa inaban wa qadban non ko deg arab di nga xamne inab moy ki mo tudu ay raisin yi ainsi de suite yoyu langue bi rek kala koy may sauf ko lolu rek doyul yow bu ne lolu rek nga ci xam mo moy li la raw mo upp sax solo motax arab bi rek du doy motax tamit lu ci am solo na bo amul langue bi mom de toute façon man wo xam sax li ci tegu voilà mom nak kon yala nabi sallallahu alayhi wasallam yamul nak di jilen jangal ki bi di len jangal alquran ni koy deg mais da len di jangal até yi nek ci bi yi nga xamanteni mom motax suñu borom wacc ay alquran bëgg deug jo xamne mo lu bëgg ñukoy doxal ci gal suuf ak naka lañ koy def te dekk tamit alquran dafa bari yo xamne da koy wax mais du leer xam nga alquran da lay taxawal len julli mais ni ñuy julle amul ci kamel bi le da ngay kabar di seug di ci ki lool bo ñewon ci alquran ba mu jeex do ko ci gis ni ñuy julle ni do ko ci gis kon nak yaronte sallallahu dafa ñew ngir jangal ñu loolu wa yuallimuhumul kitaba mu len di jangal tere bi wal hikmata ak sagesse nga gis ne yalla moy sunna moy sunnam moy sunna yonante bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne lepp sagesse wax neena dañ ma jox alquran ak lu melni mom mu and ak mom muy sunna moy ta tamit don na wax ne moy na alquran ken manula ne man dal alquran rek ma intéressé quoi ay affaire hadith yi sama yonewu ci quoi non lol manoko wax da lay legui legui mom comme que legui tiaxan gadi tem ñu na la non comme que dal hadith yi woruñu man jël li wor mu yal quran di ci base wu mais dañ nan la wa kay budé lol la kon yow waroto julé ni ngay julé ndax boudé da nga né hadith yi woruñu té yow ni ngay julé presque lépp ci hadith yi nga ko jëlé par nga né wor benen affaire moy né même bo ñëwé wor ko woral ni ñi woré alcorane da né rek dé len ki ba al atayata bayna al al khaytul abyad min al khaytul aswad min al layl lolu moy ni ko leral moy yonnentou sallam mo leral ne ci hadith ne affaire bi fajar gi li ci djublu ak tamit yu bari waxtu djulli tamit tañ lañu lolu namul fi en tout cas ci lu leral kon gep ko nan alcorane ngay ki même mom ki wax lolu boudé mo ngi pratiquer l'islam lolu rek day wone ne mom gëmul limi wax ndax ay jëfëm suba ngone day contredire limi wax mom lolu parce que li leral yëf yang koy gissé hadith nga koy gissé hadith deug la hadith dafa am yu wër am yu wërul mais yu wër lañuy jël yu wërul kay yi nga xamné c'est faible ken bu ko jël mais li nga xamné c'est sûr c'est fiable pourquoi ñukoy sanni sanni no ñay dañi mo legi mo ta hadith gay pour ñu japp ne hadith bi deugal na méthode la bo xamné amul bu ni mel ci n'importe quel domaine bo meuna jël ci adina amul méthode bo ko xam xam bo xamné méthode bobu lañu utiliser ngir wëreul ne wax di deug la wala lu deug gis nga ki def coran bi le livre le coran là c'est au Sénégal là non deug na ñuy wax mais man suivre mako même tay jere suivre mako ndax man dama japp ne même man waxul sax suivre mako deglu mako deguma sax débat yi ci dara amu ci liñu wax yow mom tay ji wax na même man ben affaire la même man ñi ko doon dugg ñi ko doon contre ak mom limu wax kenn la ci deglu wul ndax dama jappone ñu mel non même boudé deug la mo wax lolu wala lolu le bind ñu mel non c'était li gën moy nga ignorer ko ignorer ko c'est ça ndax tamit sam nga Sénégal ñom xam nga nit légui dañu dafa am lo xamné dañu ko comprendre wul dañu wax sax lu leen worul hein ci c'est mom ci bopam ci suba wa est ce que nekul day wéddi na début bi la est ce que bañon na wa après après kiko inviter la ko limu bind la jël di wax limu wax yeb mom li yalla wax rek la wax baluna ak sax ci wa malgré que ñene doumal nañ ko wa ñene malgré tout mal nañ ko tout ça la mi ngi balu ak ñepp ti wa en tout cas comme ko wax ñom c'est à dire dañuy wax sans comprendre sans chercher ti wa sans lire le livre ti wa ñi wax yo xamne mom waxu ko ti wa en tout cas man mom comme que lire deglu mako mi ñawu mo ko da tamit deglu ma ñi koy ki mo tax man manuma ci en tout cas man bima déggé ñu wax dama né man yu melni en tout cas man lima ci gis moy ignorel ndax tamit lo xamné ap téré mo bind la imagine bu doon ñiko gis dañ ko won mu yem ci ñom ñu ci télé di wax kon mo ko ñu do way way c'est ça mais comme que spécial moy né yow kenn day def ben lu baxul ci bruxam ngen ñew woné ko ñoo ko xamné bu dé ci ay milliers de personnes lako def yow nga andi ko ci ay millions de nit mais ya ko may visiter c'est ça way bokul ci sages mo dox yoy man mom newuma ci sax di wax suivruma ci ben ay mu ngi djeggalo ak lim wax deug la du deug man yoy man dal buma ngay lire ni sax ba gis ci dama koy sauté ndax ndax gisuma ci ben njariñ ama legui nak ku nek ak mi nga doxale ama may man lol la japp ne lol moy ki bi gina ki moy yu mel non jarul ko gisse de def jarul ko polémique ba malgré liñ wax yeb mom balu na ak ñep ci ba ne nañ parce que wax nañ te xamu ñu setu ñu ci wa c'est ça parce que Sénégal ni day wax dara rek ñu fa ko amplifier sans chercher sans tu vois ah en tout cas ça il dit des choses sans ouais peut-être tamit ñi doon wax xam nga ñomit dofu ñu xam nga ñi ko doon contesté tamit duñu ñew rek di moy né ay nit la ñoo xamné ñi ay universitaire lañ ñi ay borom xam xam lañ moy ñom xam nañ ni ñi critiquer duñu ñew rek dégg ci mbéd mi di wax légui xam nga tamit ben affaire amna moy man nga wax ben wax nit ñi di la dugg nga dem ba ci biir après bëgg ci gennat lool man na nek ndax tamit ñi doon critiquer manul ni ñoom ñepp ken livre ci livre bi wala ken xolu ko ci amano en tout cas yoy sax jaruko quoi yoy mom man japp na ne jarul sax passé une minute di ci wax ndax yoyu moy perte temps lay gina niro ak publicité bo xamné di publicité lo xamné jaruko won légui nak gaay yi nan ay ñom hadith ah moy dañ nan le hadith méthode yoy ñu tek amul benen science bu tégué ay méthodologie bu mel non ngir nangou wax ndax amna nangou ne deug lolu lu deug c'est tellement rigoureux té non seulement nit ko yoy dafa noppalo gis nga bo xamé yoy méthode bobu muhaddisuna yi di tek ngir nangou ne hadith bi dañ koy nangou wala dit gis nga nit ko appliquer ci sa dund ken dootul jëw sa kanam té ken doot lo wax ju amul ndax ku wax ku nek dag nan ko me yow li nga wax ni mom premièrement wax ji nga wax foko jele xam nga wax katul amul ay question la bañ ku ko poser bu question yi poser rek soit bu xasse dina fexé ba genn ci après dootul ñewati ci yow mom di waxati ndax xam na ni sa way dafa compliqué mom lo wax mo ne foko jele quoi wax na da do wax boko ne foko jele muy wax nan ay senew mena ko senew du delukayu information bu fiable internet la wax sax waxuma sene internet nit manou fa jele dara man ci waxti kamel bi ne deugul lol amul internet moy ñan ño xamne biñuy bind diw de job violena domam a job non moy ñan kan moy kas kan moy ñew nit lu tax a job kan moy a job c'est ça ouais ba pare bind ne ben deuk ne pikin ni mu tol nga ne a job mo violé ki bind ci ben ki kan moy ñew di la def non fiable ñoon bu doon ci l'islam rek dañ leen di japp duma leen ñen nit ñi tuumal naan yeen def li amu ñuy sédé rek duma nañ leen ci l'islam sa nak nit ñi ñi netta yi yeb internet la joggé moy yow bu dé effacer nga internet kou la fi waxati nga ne ko internet nga ne ko non lol du source de ki bu fiable wax ma lenen sinon li nga wax du ma ko ko melni comme xolal xalé yi sama dom yi ku goor mu ne gissone ci internet la ñu ne coca cola xawma amna tiba lo xamne julit war ko bañ joge ci tiba tu sais coca tiba j'achète plus à cause de ça ah man dama damay man mom damay jënd ta ko ma jox ma nan tiba nena xawma gis na ci mo xamne way tu vois c'est que gars yi ben affaire la coca mais après nak même premièrement moy né pour nga deugal né jufier ko mom lolou c'est très lolou du lu yomb deugal ndax coca cola c'est en 1886 lañ ko créé aux États-Unis 1886 voilà légi yow même boudé sax dañ nan am nay actionnaire juif mais est-ce que ñepp ay juif lañ en plus même boudé ay juif lañ sax après est-ce que lolu rek taxna c'est ça ouais taxna ñun dañu waratu ñoo jënd seen mi en tout cas ingrédients yiñ ci def lañ tout mal né non mais dañuy wax man mom damay nan ta kuma jox ma nan il faut ngëndu lu leer ndax yalla dañé yalla dafa daganal wa khalaqalakum ma fi samawati wa ma fi al-ard jami'an minhu li nek ci asaman yi soufi yeb yalla neena ma len ko bindal ngir yi da lol da ko def ngir wat ñu xewal jum ñu defal lol motax tosan ci lek ak mbir yeb moy dafa dagal ne daganul mom exception la taku fi indi exception ya wara joxe dalil yow ya wara indi les preuves yu leer yu wone ne li nga ne daganul bo fi ñewé li ngay wax louche dama nan la baye mama lek limay lek di nan ba kérok nga andi lu leer lu leer way lolou moy règle yi ségal ak budé nit ñi ñun xamuñu ko dañuy teup jeun yi baxatul ndax jeun yi def nañ ci ben étude ni ak ni mais man lima ci gina sof leg leg ci sen étude da ngay gis étude yu bari yi dañuy ñew wax le contraire ñi wax li ñi ñew wax le contraire étude yu bari ku nekk di ki mané xol leen man dal fek gisuma ci tosan lo xamne day wone ne wala lu leer lu wone dafa haram mom sen wax yi lutax ma bayyi andi len preuve bu leer mais vous nit waxe kenen ñew na ko non sa étude bobu nga def da nga joom ndax ki kon laissons nous manger ce qu'on veut en tout cas na lek lu dagan ta tam bu nek luy gañé mais c'est que nit ñi leg leg surtout adina bi nga ne il se rivalise legui seluna ak internet ak moyen d'information de guenne lu bes gaay dañuy fekk ñepp tranquille di def ben affaire ñu jek rek ne def nañu étude bu wone ne lolu ngeen newon baaxu man c'est que ndax manu ñu ñew à chaque fois di wax ne baaxna ndax ñepp ngui koy def bo ne baaxna waxo fi lu bes pour nak ñepp ñu yegg leen ñu siw il faut ñu wax le contraire do xamne scandale lay def ko bu reele am ñepp ni di ci débat di ki lolu mom yëngulu mom ah kenn taraw ma fi mom coca ndax ben nawé dafa am gaay lég la ñu cité la ben liste défal la ci produits yu bari né c'est des produits yo xamné juifier ko mom bu len ko jënd très bien premièrement dañ nan la le fait que juifier ko mom lool c'est à vérifier même bouré juifé ko est-ce que juif bi ko mom mom da fay nek di jël alalam di ko jox état israël man mi sénégalais buma amone ay milliards kuma koy jox dama koy jox état sénégalais man ñom ñi wax lolu nga xamné soit ñu nek des arabes wala est-ce que ñom alal diñ am dañ koy jox état sin deuk légui bo mané juif yi am nañu ci def lolu mané la waw xam nga lolu di dimbali sa deuk ci alal jo am lolou manuñu ko jappelu bon legui nak boudé nak deuk la buy xex l'islam moy yow premièrement yoy pour nga vérifier ko dafa jafé kené diw alalam dakoy entreprise diw day jox ki part bi ci ki ngir muy duma suñu mbokk julinn lolou manoko vérifier yow ay supposition rek nga yor voilà ta tek ci lolou sax dagul bu doone c'est-à-dire buñ ko defé aussi yow ti ba non c'est que dafa am yo xamné bu doone mom yoy man nañu ko comprendre mu ngi melni pi yu ro xamné dañu nek en état de guerre ñuy guerre lolou motax ñuy téré ci jamono yoy kuy jaay arme benn parti bi mais à condition que benn parti bi toñul bu lé dañu toñ ñu fexé négocier ko ñu jamono bañ waxuma la sax jaay gaayé arme rek mais dañ leen di jappal giir ñu duma ñeneen ñi nga xamné ñom dañoo bañ dañuy feteerlu di baña def cesser le feu lolu jaru même buñ leen armé wul mais lolu bo ci digënté ay julit wala tamit ño xamanteni leer na né buñu leen duma intérêt julit ñi dox da lol amna legle xam nga legle liñ nane l'ennemi de ton ennemi voilà moy ne legle xola comme siri li xew ni xam nga gaay ñu nga fa di xex ay 3 ans taxul bachar bouyé legi bir rebel yi seen bir legle dañuy xex seen bir lol kay bachar du def lu régime bi la ci contre ñom ñoo doon and di ma xex far legui ñu ngi xexante seen bi applaudisse rek lay def mais yoy yeb ay ki buré nak état israël mom ñun kenn waxul ñun pour nga état bu lien bu am nan ñi dañu jël seen alal di len ko jox lolu moy li nga xamné ñi koy wax manuñu ko yoyu tatamit produit bo xamné ay yéfere ko défar rek lool tékki won dafa haram na waxuñu yéfer ya ko né amna composant bo xamné xawma ci port la joggé quoi bo xamné mi ngi ci ba ban la composant bi a wax na xawma tatamit dafa am yenn té lool tamit sam nga lool lu compliqué jël même dafa am yo xamné mu ci nek ko xam nga même dafa am lu yo xamné lu jara baye xel la moy ñu mbir man na joggé ci lo xamné dafa haram mais mom haramul affaire bob lool day am leg leg lool tamit lu jara baye xel la moy ne duñ ni li ci li rek la joge kon dafa haram automatiquement mais vinaigre vinaigre vinaigre ci lu muy joge alcool alcool ya de l'alcool dedans voilà mais ci lay joge ça pour da dañ koy lek on en consomme alcool baxna c'est ça est-ce que ça ngara baxna xam nga baxul ta vinaigre nit ñeul koy lek ta alcool ta l'islam téré wu parce que quantité bitine sort sur quoi que non c'est que sangara ci vinaigre ci bopam surtout niñu ko doon défaré ba légui xawmatuma ndax man xoluma ki mais vinaigre ci bopam lim doon sangara lay doon mu ngi melni pot bi ki bouteille bi ñu def ci sangara bam fess bayiko ci bam soppé ko bu soppé ko moy nek vinaigre ta duñ ci yokku dara moy vin bima ko ci def sangara la ma baye ko fi xawma ay fan wala ay ki mu soppe ko mu nek ki mu dagan pourtant ta yokuma ci dara gennewuma ci dara ta ken terawuma ko bu don damay xol ne ah sangara la won kon day haram lol motax lek yu bari gaay di teub nan ay dafa haram dafa haram dafa la tay etuna c'est compliqué moy ne gis nga yalla lim def haramal fi lum lo xamne mom ciosan dafa ci ciosan dafa dagan lolou yalla rek ko man akub yonanta sallalahu alayhi wasallam bu amul mom ta lolou pour nga prouver ne affaire bi ki wul lolou dafa difficile ta nak ko fek prouver wu ngeen ko baye len ni ñu nan suñu coca voilà c'est man de bo legui ci suñu bois plus ouais ta dir man dama don lo xamne buñ ma ne luy dal baxul ci non kon de leg nga baye lepp man yow la vinaigre bi ngay wax ne ci c'est pas de xala fuma ko xamul quoi mais tu sais je mets du citron à la place du vinaigre bu may mariner yef ci ba en tout cas dal lu dagal la yaronte bi salam dal neena eskey momum ñeex la na même sama doomi tu la dañu tam vinaigre et tout ça moi je dis je pourquoi vous utilisez pas le mais bagam na mais bagam na vinaigre bagam na da porta origine alcool sangara moy origine non motax ay ñew fi c'est ça ki bi nu tuddu moy pour yoy ñuy ki yoy ñuy gaay di dessero rek yaw voilà ay yaw ti da am ay ki yo xamne moy tax du bax lolou pour nga vérifier ko pour nga ki ni non da le fait que feul le goor rek parce que tu sais amna ño xamne buñu jënd dara dinañ xol composant yi ci ba bu ci moindre machin tu wa por neké wala truc tu wa il faut lenn dal mo xamna né mom lu leer la lu haram la di togu jël sa gara sorti ci ah way way non buñu def vinaigre blanc alcool machin là toujours non vinaigre mom pas vinaigre tu sais ya toujours wa tu ba yi sen togu yeb ci sen non dañ ci def sen rom yoy ñu ci def non lool mom dafa haram blanc qui va dañuy jël 20 sorti ba bare nan après day évaporer pourquoi ko ci def kon bu ci amul won effet lutax ngeen ko ci def ta 20 ni mu chéré non lolu mom xamna né dafa haram mais yi ni mom yéré ay coca yi indi len preuve atu burhanakum in kuntum sadiqin indi len sen preuve bu deug ngeen ay kon lolu la kon moy sunna wal hikmata mo jamulen di jangal al kitab tere bi mo al quran wal hikmata ak sunna wa in kanu meme boudé ñom nekkon nañ min qablu ci lu jitu muy arab yi nga xamné ay illettré lañon la fi dañu nekkon fi dalalin la fi dalalin mo bi ci cyankote gus bu leer lañ newon ndax ñom mo ki gina illustré nak kuma gis mu gina illustré ci discours ko xamantene ni arab yu doon dund ci ak sankute moy jafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu magu sayyidina ali la radiyallahu anhu ma yonantou sallam biñu deme di ethiopie bi len gaay sonale bam neñu nit ki nañ dem ethiopie mu dem fa nonu ba wa makk yonne ay emissaire gor nga dem nangu indi len ngir ñu gin leena gindi duma alhamdullilah ndax dañu daw dekk bi ta buñu démé éthiopie borom sen bour bi tém ñu convaincre ko en plus ñoo buñu démé dootuñ lay mëna té duma ndax duñ nekkati à notre porte bim deme mo discours bi amru min al-as da xamne mom la ki yoon taw nekk bu lon julit mom la wa mak yooni won ngir mu dem comme ko dafa xamone negus bi najashi ngir mu delo len julit ni nekk fofu ngir ñu ñew mak ñu len digino duma bim ñewé wax ba paré mo fa def discours bo xamne moy illustrer ñom niñ doon dundé mona in inna kunna qauman ahla jahil ahlu jahiliya mona ñun de dañu nekkon ay nit ño xamantene ni ay way rir la ñoon bokko ci discours bi mona naqulu da'i ya'kulu al-qawi min ad-da'i moy ne suñu société biñ nekk ni biñ ñewon avant l'islam ni ñew ku man sa morom duma la comme monde gi xam nga geej mom den bu upp doole bi ci dess da koy voilà mune ñun non la won kep ko am doole ni ko won ki ngo uppule motax arab bi dañ doon tok ni moy man nga tok ben seen dekk de ñu jek ben suba rek wala ben guddi ñu songu len ray len nangu seen jigen def len ay jam razia yi ku man sa morom duma non lañu nekkon di dag mbok wa naqta'u rahim di dag mbok ken duñu topoto dara njaalo nek ci yoy ab mu description bu am solo de mu ne ci lañ newon ba l'islam dikkel ñu dugg ci nak suñu mbok yi ne nak ñu ci dugg kon mom lay wax ni ne wa in kanu mem budene ñom ñoon dañu nekkon min qablu li jitu won alquran di ñew l'islam di ñew la fi dalalin ci tiankute lañ newon mubinin gu leer nañ ndax xam nga bi yaronni sallam di ki avant ñukoy yoni monde bi dafa lendem won crise ak weddi yalla côté société mom sen yoon dal ni mo xewon ci arabiy la xewon fenen ouais ngay l'empire romain yi les romains ñom lan lañ ci newon conquête rek do bëkk di leen duma def leen ay jamm indi gladiateur ci sen théâtre ñuy rayanté ci kanam peuple bi di contane sen bour yi tok way leg leg sax ñu dem ci alup afrique bi out fa ay gaynde japp ay jamm boole leen ak gaynde yi xol nan lañuy xex seen biir mais c'était impressionnant persi nek fele mom japp sen jamm yu bari yo xamne yeen nañ ay noir ñeen ñeneen am legi nak buñu bëgge ki ñu leen di ligéeyal seen famille comme ko bour yi benn bour manon nam des centaines de femmes legi nak pour comme ko du wolu jamm yu goor yi ci famille dañ lay castrer ya gis na comme niñuy def xar yi tap ko ba ki dootul man dara ci jigen non lañ koy def bayileen non ñu leen di wowe les eunuques yoyu ñoo nekkon feele ci perse aka ñoo fa bari won ay jaam yo xam non lañ leen defo di leen sonal mais monde bi yépp nonu la won arab yi ñoom nga xamne ku ci am doom ju jigen sul buñ na né sa soxna de mom muccu na nga contane ñu né la doom ju jigen na am nga mer ne ko mom duma fanan ak mom tay ci kaw ci ne djel ko dem fek yaay ji do xol ndax sonna di ki eta o man lo deure da ngay nangou dom ji ci sa ki loxo yobou ba ci all ba sul gas bam di nga dugal ko ci bir ñibbi nak fokk ne nak yaangi ci dara xam nga koku place xolam ak xéra fa lako deug la daway no bo je tege razia yi ma waxone ak yeneen ak yeneen nga xamantene ni ak tamit façon ci ko non sey yenn sen façon sey yi nga xamne nit man na ne man gis na ne diw wala famille diw ñom ñu japp lañu moy ño xamne sen forme physique dafa rafet kon man ni may def sama soxna la lay jox kenn ci ñom mu sey mom may jëkërëm dé mais mu dem tay guddi gi na fanan ci mom bu amé comme ça bu amé dom mu am dom ju melni ñom mais nak après dañ nan sama dom la man bokku na ci façon sey moy né adina bi nekkon way lo doy war fu ngay doy war vraiment ñi ci amna nak malgré nim doon lendeum yalla toujours subhanahu wa ta'ala dafa def né adina bi numu doon mas di lendeum dina am ñu bax ñu fa nek moy né nak dañ presque duñu dañuy insignifiant par rapport ak ñi ci dess way dess makka limu don graw du dund ak arab yi ñu melone vraiment vie de sauvage deug même boudé am nañ ay qualité yenn qualité ndax tamit yalla deful nit ko xamné xam nga iblis sax iblis ci wopam wala ak nit ku baxul bo gisé nit ku baxul du né dafa bon à 100% da ngay gis ben agresseur bo xamné c'est vrai que agresseur le mais amna yenn qualité yo xamné qualité yu bax la légui que nous tudu bim démé non moy adina bi nim doon mel non amna ñu bax ñu fi néwon moy ñi nga xamné ñom dañu néwon ci diiné christianisme go xamné sopu wuñ ci dara nga gis ci arab yi ak ño xamné ci diiné sayyidina ibrahim lañ néwon alayhi salatu wassalam ñoñu ko bo demé makka amone na comme ñom waraqatu nu nawfal moy ki mala waxone ki mbokku yaay khadija bobu mu yobbu won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy doora gis jibril waaw koku pourna limi ñang ni makka yi lendeum mom da doon jaamu yalla amna tamit Zayd ibn Amr ibn Nufayl voilà Zayd ibn Amr ibn Nufayl moy papa Saïd ibn Zayd voilà Saïd ab sahaba la bo xamné bokku na ci 10 sahaba yi yonnentou sallam wax né ñom ku ci nekk ci ben mbolo mu né diiw Abou Bakar aljana la jëm Omar aljana Uthman aljana Ali aljana Saïd bobu ci la mom bayam Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl mom bayam mom dafa dund avant yonnentou sallam ñukoy yoni mais mom comme wara xala melone mom da doon wër fu bari mom ñom wara xadi ut na di xol ne xam nañ ne makali needu ni mo tax yonnentou sallam neena ko gis na sa bay mom ñu dekkil ko mu nekk ap peuple mom rek mom mu melni peuple mom rek tellement ta pourtant bi mi genn adina l'islam ñewugul mais ñooñu moy ni amone na ay poche de yo xamni ak mbax desone na mais mudul lolou nan l'ensemble lepp ne won motax mo ne wa in kanu meme budé na ñom na ko min qablu li jitu nga len di dikkel la fi dalal na ñoo nekkon ci cyankute mubin bi ci gina reuy nak moy jaamu ay xërum jaamu lenen ut say band yalla bi ya koy defar c'est lool la nit ñi dul sétlu lég lég moy né ñom ñoy défar li ñuy jaam waaw c'est ça da ngay défar sa yalla samp ko fi té ko ci kaaba gi waaw diko jaamu diko vouyé ben yenn ki yo xamné adoration yi léga dañoo xalaatul né rek ki pourtant ki man ma tax mu bant bi ma dem yattu ko ba melni té ko naka la mëna nekk yalla waaw deug la dé day na waaw motax amrum nu al jamuh amr ibn al jamuh mom la te muytu radiyallahu anhu dombi ben dombi ak ben xaritam bu don doratu dagn ko don keuyitlo ci yalla am je ndax dafa am ben yalla ba pare fek dombi di doratu dombi tuub me gis ne bayam ni muy jamu légi sa bu ñé nak ci fi muy def yalla ñu fom ko ki ko rafetal ko soti ko parfum liseul ko bu démé ñeu fekk ku ñeu way yaqat lepp nek yam fete bon ak yam yaq lepp mu ñeu mer né kan mo def li sama yalla bi ki bu mako wi fekkon mer defarat bo rafet dem bu démé bu guddi joté ba doom ji gis né mu ngi nelaw mu and ak xarit bi ñu démat yaqat lepp mu ya mer ben jour nak bi ñu avier di bari yalla bi sa défar pas voilà mu né ko nak légui yow mu né yalla bi légui lén lay def comme que man def na li ma man yeb ngir défendre la mais manuma ko légui nak damay jël sama jasi bi jox lako bu ñëwété rek défendre sa bop du ko wax statut tégal ko jasi ji gaay boy bi doom di ñax ñëwété dour yeb yaq ba paré c'est ça pour montrer ouais sûrement ba paré nak jël ki bi yalla ji cette fois ci sann ko ci ben mbalka bo xamné xajé dañ fay ñëw né bu mu ñëw wër yalla ji fi mekkone gisuko mu wër ci dëkk bi gisuko mu né xara ma dem ci sëñ ba bax mu dem ci sëñ ba fekk tilli dog nañu sax saw ci yalla yi ci yalla ji ba dem sen yoon mu ñew mu gisee affaire bi nak fekk dom ji tamit don ko convaincre ngir mu gën ni mu ko gisee xawma nan la waxati way poem bu neex sax bim naan xawma ilahun tabulu alayhi thalib yalla jo xamantene ni mos tilli ñoy saw ci ko moy na lolo ginuuna graw le fekk ñuy jaamu ay yalla yo xamne moy cyankute gogul alcorane di jundju fi monalen nak ñoñu kon moy ñi nga xamne ñom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew ci ñom liñu wax ni yeb non lañu meloon ginnaw graw ak yenen yo xamne xajul diko wax est ce non ñu melni rek kamon ci adina bi muné wa akharin minhum amna nak ñenen ño xamne ci ñom yeferi lamma yalhaqu bihim alquran yi wala l'islam bi accessible ci ñom kon ndax comme que sabar bu tass la rajaxo lepp yaq boy defar di nga am foy tambalé ab dekk bo ñewé lepp critique feb di metti dina am foy yëk traité yaram mu lepp chronique manu ñoo ndew noone damay do dama koy pigir wo xamné lepp lay régler do non yaw ñew nga bëtt bi ñi metti bob bi ñi metti kaw lexé ñi metti tank yi fepp ñi metti lolu moy traitement par da ngay xol fi nga xamné mo po priorité côté cœur bi mo po priorité nga faj lool ba paré do xol tank yi ak yeneen yi alcorane tamit lool la bi mu ñëwé dafa commencé ci arabe ndax lan ndax tamit li ñi critique dans l'ensemble ño tané won ñi ci dess xam nga keur limi ñang bu lepp bu yaram yu amé problème mo ci gëna sensible mais mo gën ñi ci dess bu baxé ndax mo buy bax ñepp di bax alors que buy bon ñepp di bon arabe yi nak moy yalla yoni fa tambalé ci ñom djel yaronata sallallahu alayhi wasallam bolé ko ci ñom mais mu dess ay ño xamantene ni yaronata sallallahu alayhi wasallam ñewna mais l'islam bi agul ci ñom batay gi may wax amna ño xamna l'islam agawul ci ñom kon alcorane ne ñom rek newuñu fo way wa akharina amna ñeneen ño xamne minhum ci ñom ño xamantene lamma yalhaqu bihim adina bi agawul ci moy l'islam bi accessible ci ñom wa huwa tabur yalla al aziz moy ki nga xamne mo not ci mouram ken duko forcer ci dara al hakim moy ki xere lu mo def nonu la ay bi nak bimu wacce sayna abu hurayra radiyallahu anhu neena dañu nek ci ak yunus sallam ci jotaayam ay bi suratul jumaa wacc mu ñew ba fi yunus sallam jang wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim amna ñeneen ño xamne ñom ba légui affaire bi muy diiné ji ak séwol ci ñom wuwal tabur yalla al aziz moy ki noti ngorum mo al hakim moy ki xere neena ñu ne ko wa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñoñu ñoy ñan ñu laaj ko ben yoon laajat ko ko ñaar yoon laajat ko ko ñetti yoon neena ta bo fekk ci bir mbolo mi sayyiduna salman al farisi mu nga fon Salman ben persa la won persan la won bo xamne dafa joge won Iran da Iran du li rek buñ nañé irata yoy moy fi ni buñuy wax ci alquran ak affaireu hadith ak affaireu l'islam di wax siri nan siri wala iran wala rom wala yoy moy né téki wul won li ñu xam légui ndax siri bi buñ né siri ci l'islam palestine ci la jordanie ci la ay bande de gaza ñoo ñepp jordanie syrie bi yo ñepp ci syrie la bokkon israël compris ak une partie de la turquie lool lepp ci cham la bokkon syrie perse tamit buñ koy wax perse irak ci la won irak ci perse la bokkon nu mu tuddu ki ay iran bi ay afghanistan yo yep ci perse la bokkon légi nak kon salman radiyallahu anhu mom ci persa ay la bokkon mom dafa joge won persa bimu déggé né am ab yonent bu wara génn mom muy wër di sét kan la wara do ba mu dajé yonent bi sallallahu alayhi wasallam feulé medina ala sakinah dol sallallahu alayhi wasallam bimu dajé mom nak amna signe yo xamné jangone xamal nañ ko nim jotta dajel ñepp ak rabbin yi massa dem ak prêtre yi fi massa jaar amna ay signe ñu nako yonent bobu ni lay mel signe yi dawe da koy am bokon na ci du lek sarax yonent ab yonent bi ñew ta moy dernier yonent du lek sarax motax mom bimu ñewé degg ñu naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki la mu ñew medina limu ñëk def moy dafa day testé day xol est ce que vraiment ki le wala le ndax mom tamit dañ ko yagga nax fimu wër yeb daal ñu ko doon nax diko gëmlone ñom la ta du ñom après déception yu bari mais comme que dal xamna yi mu ñëw fekk yaronu sallam tok ak sahaba ay radhiyallahu mu am lu mu jël ñëw ci yaronu sallam ne ko li de sarax la buma la indil yaronu sallam ne ni togo nak mom djel len ngeen lek waaw mune an xaramal xol benen yoon mu bayyi benen jour mu andi wat lu mel nonu ne li nak adiya la buma la jox yonnabi sallam lek ak ñom ñep mune ah li benn signe la ndax dañ mënon du lek sarax adiya rek lay lek cadeau mais bokku na ci signe ñu ko waxon moy dafa am symbole bi wanene bi caché de bi wanene mom prophète cachette prophétie bi dafa nek ci ginnaw bi dafa melni genre nenn lay niru lu ndaw la mais fofu la nek ci ginnaw gi la nek ci mbag mi yonnentou allah salam nak dafa gissone ne bim ko gisé xamna ne ki da am lu muy sét ba comme que trouver na ye ak yenn yi leg leg bu ma sona tok yonnentou allah salam da don fexé tok ci ginnaw ngir amana budé ki limu ki sol dafa xawa ki mu xol est ce que am nam dit yaron allah salam yekko nak ben jour ñu tok mu wacce ki bi mom mu nek ci ginnaw gis ko légui mu ne salman bobu non nga xamné mom xamalu ñu ko bay moy ndax fiñ duggé dafa sori te dafa ki mo tax da doon wax né mom l'islam moy bayam nga deg sax poème bo siw bobu ñuy wax amna ben poème bo siw ben verbe siw bu ñuy wax nan abil islam la abali siwahu idha iftakharu bi qais aw tamim abi sama baye de al islam moy l'islam moy nit ku nek tamit non la dulit bu nek bu deme fenn fek nit ni nan ki sama baye diw mo fi defone li ne len man sama baye moy l'islam wala sama baye adama de toute façon kep ku fi wax ci adama ngay ñew voilà abi sama baye al islam moy l'islam la abali aw ma benen baye si waxu kudul mom ila ftaharu bu arabiy di wala ñeneen di poukere wu bi qaisin nan man ci qais tribu bu mag la won ci arabiy man ci tribu bobu la bok aw tamimi wala banu tamim nan man ci wa tamim tribu ne len man mom l'islamay sa bay Salman mi nak mom l'islam la do reconnaître comme baye yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne salmanu minna ahlul bayt salman fi ñun la bok ñun wa ahlul bayt ñun wa keur yonnabi sallallahu alayhi wasallam mom fekk kon sayna bu ray bi ay bi wacce ñu la yonnabi sallallahu ne ko me ñi ñoy ñan lacc ko ñett yon fekk mu ne salman nga fon mu tek loxom fi ne ko neko ñi neko l'islam bu ne ngeum yalla bu ne won ci bidiw bañ nan surayya kawé bobu ta leer ci kaw ki ñi ki ni peuple wala ñi wala kenn ci ñom dina dem ba fofu jeli ko fekk ko fa ta ñoñu jamono ñoon ay majus lañ ñoon ay zero assyrien lañ won geemuñu won safara lañ doon jamm ay bokkale kat yu mag lañ won mono ko ñooñu ak moy ak ñi melni ñoom ño xamne ba légui ni l'islam bi même boudé muy ki ñoom duggaguñu ci mais bës dina ñew ñu dugg ci amna peuple yu bari l'islam duggugu ko mais ci karam l'islam nako dugg ba ñoom ñu upp jariñ ci l'islam bi ke ño xamne yagoon nañu ta defu lu melni ñu def ta tamit ta ñoom xola xola ñooñu ñu yonentu sallam waxoon mbokki salman yoy xola waxna la ne sank mom persan la ta waxon na la pers nekul li ñu xam tay legi xola après touti rek bi yonentu sallam genné adina avant 3 siècles yoy di jeex ñi nga xam ni ñoo gëna ligéyal l'islam nit ki gina feñ ci ñono la bok imam al-bukhari rahimahullah fofu la dekk tan yoy amulon moy ki bind téré bi gina wër ci l'islam ginnaw al-quran mo sahih imam al-bukhari ñoon ñet mom fofu la bok ñom imam an-nasa'i mais ñoon ñepp imam al-ghazali seri mais presque borom xam xam yu dina makki xet bi ñi ci op après fofu lañ même ñom même gaay sax boudé dekkou ñu fa ñen ñi boudé sen tosan ci arab lañ fofu lañ néwon ñu gis ni li ñu dimbali li ñu ligéyal ci l'islam ci lolu ci ñoñu nga xamné kon moy wa akharin minu amna ño xamné bay lam ci ñom lamma yalhaqu bihim moy jotaguñu ci mbir mi de wa huwa al aziz tabur yalla nak moy ki not ci nguuram mo not ci nguuram def ne ñooñu mbir mi jotagul mais bes dina ñew mu jot ci ñoom ta buy jot ci ñoom ken manu la forcer ko ne ko du fi aksi al hakim ta tamit moy ki xareñ ki xam lan motax mu duggal yeexa duggal l'islam fof mi duggal go fa kanem nga gis ne ginnaw gi surtout muhaddisuna yu mag yeb da ngay gis ne ko teyo lañ nek parti bobu mom sincèrement yo ñoni mom l'islam manu en tout cas julit ñi amuñ seenu fay ak tamit ba légui ni ay bi lay dox ba légui ño xamanteni ni peut-être ndax li moy ndax l'islam ak ci yow tekki wul na rek deg nga ñu nan l'islam il faut ñu xamal la lan moy l'islam deug deug ta baña écorner image bi boudé image bu écorner lañ la jox ci l'islam ak siwul ci mom voilà comme que légui julit ni ñu ci bari ñen ñi dañuy nekk des mauvais ambassadeurs dañuy nekk ay musulmans ba paré mais fi ñu nekk yor fa jikko yu bon yo xamantene ni taxna ku am xel rek bañ li ñu nekk waaw c'est ça mi ngi nonu c'est ça légui nak yow bu den lolu ñeen présenter l'islam ci waji moy waji ba légui l'islam bu tax ñuy wax ak suul ci ñom ta ñooñu yowmal khiyam seen atté day wuté atté yéfer bi nga xamné dafa xam l'islam vrai wéddiko voilà mona nak zalika mu pare ci rol ne zalika gis nga li de lolu de moy le fait que yonent yalla tan bu yonent ci ñi xamul won dara muy illettre yi ñi masula di ñu ñu xamne duñ jang duñu lire ba paré bi mu tané ci ñom mu def mu yaronte bi sallalahu alayhi wasallam mu ne li fadlullah moy ngeenelu yalla la yutihi mo koy jox man yasha ku ko sop ku ko neex wallahu tubur yalla nak dhul fadl alazim moy borom ngeenel gu yaatu gi borom ngeenel gu reey gi gu mag gi ndax arab yi biñu yonne yaron bi sallalahu alayhi wasallam xam nga yaron bi mu len di wo yalla la nako wa andir ashirataka alaqrabin khuppal sa mbok sa famille yi le guiné djégué mu yeki montagne bobu nek makka ben ci montagne yoyu mu wo di wo tribu yi par kenn kenn biñu ko déggé comme que temps yoy xam nga li neex moy gis nga bo tamé dekk ville yi sonu nature bi dang koy ñak même pitti ngay dégg ci garab yi bo moyul doto len sétlu mais tamit même ngalaw li nga xamné même waxuma ay vent violent am dé ngalaw li nga xamné bu né tek di non do ko dégg ndax rire yu bari ak pollution sonore yak auto yak métro yak yoy limi gina ki nga nek ci all bo xamne yoy yeb amu ci waaw ngalaw li ngay noy ni mi puré ak ni ngay yégué né sincèrement li moy ak dundou deug waaw surtout boudé da ngay jaamu yalla fo waaw ñom lool nak dafa taxone na yala nbi sallam bu yégué ci montagne bi woté ñepp koy dégg surtout dafa surplomber makka non bimu wote ñepp deg muy wo ñene mais kat moy wote non ñu ah muhammadul amin de moy wote muhammad mu woor mi de moy wote biñu ñewé mu ne len est ce que buma len waxon ne montagne bi ci ginnaw amna armée bu mag bu nekk ci ginnaw bëgg soobu dekk bi li ngeen ma gëm wala de ñu ne baña gëm bo ñu ko waxon legi ñu dem préparer suñuy arme xamnañ ne lo wax deug la ma suñu xam ci yow may wax lolu amul mo la len yalla mo yoni bayna day azab shadid la wax wala yalla moma yoni ci yeen di len nak ku ci mbugol mu nekk mo xam mo ngi ci kanam bu le sama kanam bu de gemu ngeen bayte xam bi magu papa bi abou la ne ko tabban la ka sa'ira al yawm toskare ñal la muhammad ali hada jamaatana ndax li motax nga ñuy dajale mom moy ki ñeuk motax ñun mom kep ko gis muy wax ci l'islam wala di jaay ki ñu wax la lu ndaw ngay mer moy ne yow so xamo wala ndegete yow li nga doon wax ay katch la du deug ci yow ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam lañu jëk wax ne ko taban toskare ñel na la wote bi mu wote mayuñ ko sax 5 secondes taban la ka de suite ta porta merul gedd ni ah way man kon xaar len deno wala xaar ma ñaan yalla massacrer len wa wa ne ñun fi ko ci wax serigne bo ci tof ay talibum nar la massacrer serigne bi sax da koy metti go xamne ta pourtant leg sax ki wax ji man na baña sax nek lu graw mais mom mo japp ne liñ ko wax jaaduul ci akam mo tax kep kuy dug di saga ci l'islam wala di wax yenenou sallam lu bon abou lahab amna ci par bo xamne dinañ ko ci duma ta buñ wañil waji dara ndax mo fi ñeuk indi sunna bobu mo ñëk teural mo moy slogan contre l'islam bi ñëk moko wax taban la ka ku ñëwote rek ci mom ngay tok toskarañel la la yal na li def sa becc gi bon ñaaw ndax li wo tax nga ni dajal su bëgg yi moy ne ñom kon après nak bi yoonu na la mo wote non bokku na ñom ci ñu xon ñu na non yalla bu lu yoni du yonne muhammad mi sallalahu alayhi wasallam ndax yu muhammad mom jirim la mais ki bayam lata muy judd na genn adina yaayam quelque ki bu genn adina mamam jogo fi yoron yaayam 6 ans mu genn adina mamam 2 ans après mu genn adina ki ab tarlo ki te mom lum am mu be tamit xolal domam ji qasim de na kero ah non mom kum jur mu de ki amul do am gaf dafa ay gaf mom ta yalla tamit bu yoni du yoni ab jirim de yoni ko puissant ci ki ñun ñi duggu ci diina ji ah te wa ñu naan yalla lan mo wax yoneewul kenn ci ñaari dekk yu mag yi ñi ne makala ak taif ñi ne moy deux pôles yi amon temps yoy lan mo tax yoneewul ci ñooñu mu yoni ab jirim bo xamne dafa ñak tek ci xol abu talib mi doon diko doon ko yor nga xamne mo gina ñak ñep mom mi mu ñew ñak tek ci ñoom kon ñu ngi doon teunk mbiri yalla pour ñoom motax tamit teunk mayu yalla ci askan sori wo kon ñom li ñuy def kepp ko xamne japp na am mbax ci ñi sant mbacke rek la wara nek wala ñi sant ci rek la wara nek wala ak wilaya mom yalla du ko tecc ci ñi ñu xam senegal de siiw moy ne yow da nga reere sa borom yow yalla ne zalika li ma defal muhammad sallalahu alayhi wasallam def ko yonent mu nek le dernier gën ci ñom fadlullah gënelu yalla la gënelu yalla nak kenn du def lutax mu defal lo xam nga yi suñu jëf yi tañ la xew suñu jëf yi dañ ko bind bi mu xewé yagul te yalla li ñuy dogal da ko dogal avant ñu ñuy exister kon ñu fokk ne ñun suñu jëf yi moy conditionnel yalla lay def ko xamne limuy dogal dogal nako avant ngay exister nga japp ne yow sama jëf ji moy tax yalla defal ma li moy ne yaangi djum deug la nak dina def ne yow bo juddo bu bëgge nga dem fi fofu lay lay xirtal ngay def lo mel non kon ñom yalla may li nak sama ngeenel la bu kenn fokk ne ci famille bu riche wala bu ki wala bu yah bu reuy la koy ki comme ni ko la fi waxe ci yah bu reuy la bok yalla xolul yah bu reuy ngeneelu yalla la yuktihi mo koy jox man yasha ku ko neex wallahu tabur yalla nak dul fadli moy borom ngeneel gal adimi gu reuy mu maggi kenn manu ci dara limu defal yaron nabi sallallahu alaihi wasallam reynu lol mais ma koy may kuma neex la koy jox lu ci kenn man bo beugé am ci lolou dara dang koy gëm rek yalla may la ci nak lu la neex lu ko neex mom ba defal la lo xamne sa ndior khalaato won ne man nga faax motax nekk fi di soxare nit ndax amna ben poste wala amna li lolu febaru xol la bo xamne kumu dal da nga wara ñaan yalla setal ko ay diw amna li lutax mu am ko taman aw amako di dox di outil serigne di ki gir yakal di liggey way degg na ay domam dañuy tukki rek taman samay dom mom ñu ngi ni ci dekk bi li yalla xam doyna man dina ki dal doful na lay liggey mu dof europe ga ñek wala yoy lool ba legi bo deme ci sa kanam borom loy wax loy wax c'est ça wala yoy jarru ko ngeneelu yalla la rek ta tamit nit ñi leg leg yakamti sab yak rek ka fi nek aussi xeyne ne yow li ngay keur keur yalla defal na lako met jamono jom ko def accesgul c'est ça ta nak dafa am ben règle ci l'islam bu nan man istajala shay'a qabla awamihi uqiba bi hirmanihi kep ko xamne day anticipé di ñëkënte mbir mo xamné ñëwagul woon ngir mu jot ko dañ koy mbugalé la dañ ko nan lañ koy mbugalé moy xañ ko ko ben yoon exemple bi gina terre à terre bu ñuy joxé moy nit ko xamné bayam milliardaire la ta mom rek kay doonu mu yakam ci doonu bay ji liquider bay ji ray ko koku l'islam da na koku du doonu ndax lan dafa doon bëgg ñeukënte jot ci alal ji tax mu ray bay bi légui liñu koy mbugale moy dootul doonu bay bi ñak na milliard yi mom ay wa c'est ça mo gli wayam rek li yalla lay jox nga bëgg yow xamo amana fi quelques années mu defal lok même mu lako defal wa c'est ça aussi wa khuliqal insanu ajula yalla ne dañu bindé nit ki ku yakamti ki yakamti dogalo de way legi nak mu leen masalul ladina misalam nga xamantene ni humu tawreta dañ leena yen tawrat summa ginaw ga lam yahmiluha nanguñu ko yenu kama talil himeri ñu ngi melni ay mbam ñu ngi melni mbam suuf yahmilu bo xamne mu ngi yenu asfaran ay tere yu am solo des livres yo xamne foko tak ci précieux yom wessu no bi sa akanyaw masalul qawmi alladhina masalam exemple al qawm nit nga xamne alladhina qawmi nit ñi alladhina nga xamne kadzabu dañu wedd bi ayati llahi ji ayay suñu borom bi muy bur yalla wallahu tabur yalla la yahdi du gund mukk al qawm nit nga xamne walimin ay tongar lañu xam nga sar bi dañu dafa fekk ay illettre yu xamuñu won dara ndax arab yi lu taxone tamit ñu gina nek illettre moy ñom yalla yollu wul won ci ñom kenn en tout cas ñom wa makka ñono yalla yollu wul won ci ñom ben yonent c'est vrai que mam ibrahim alayhi salatu wassalam mom diine amna ci ñom ño xamne ñom sa arab yi ci diinem lañ ñewon après lañ ko changer waaye nga xamne ka yona dou sallam nan gis na ko safara muy mo bir safara ndax mom koku moy ki ñeuk indi jaamu xërem ci arab yi ko mom nak bu ñëwé ci la arab yi commencé di jaamu ay xërem mo leen convaincre ba ñi jaamu ay xërem mais nak ap depuis bobu yalla yonu won ci kenn ñom kenn ben yonent contrairement jifi jifi nga xamne fu yonent ci da ngay gis sax deuk jifi ay 3 yonent ci ben ci deuk bi xolo yonent yalla aïssa yonent yalla ki no mu tuddu yahya ñom ñoro dundando alayhi salatu wassalam wala ñom ñoro dundando té yonent Allah zakaria mom mo jur yahya sayyidina yahya ta mom yonent la won yahya yonent la yonent Allah isa yonent la ñom ñaar ñoo ñoo doon dundo xola yonent Allah musa yonent Allah shuaib ñom ñoo doon dundo bobu sax ñoo doon dundo mais yonent Allah musa ak rakam ak magam haruna ñom ñaar ñep ay yonent la ñoon ñoo doon dundo ay frère lañu ñom lool dafa fréquent won xola wa keur ki ishaq yonent Allah ishaq mom bayam di sayna ibrahim yonent na alayhi salatu wassalam dom di ishaq di yonent ishaq am dom yusuf mu yonent non yaqub di yonent yaqub la nane israël mo gis alcorane bo banu israël mo yonent Allah yaqub mo abare mom am dom yusuf ak tamit ce dem yoy domam yi ay yonent lañ won al asbat 12 ñom ñew ñep ay yonent lañ won moy da nga doon gis famille lembu ñom ñep ñu yonent ah way ta bobu arab yi ñom amuñu lool lool tamit bokku lu gino na tax ñom affaireu bind ak jang xam dara tous xamuñu ko ci won mo tax même arab yi de kon medina buñ na masona am problème yasrib ta avant l'islam bi ñew ci juif yi lañ doon dem di len laaj juif de kon fof bu ko defé nak jifi nak wala buñ joté ni jifi di len tekkou nak né len nak yi amna yonent bu ñew dernier yonent bi buñ ñewé dinañ len ray go xamné yeen arab yi ba dañu fogon né ci ñom lay bo bu arab yi joté ñom dara rek ñu len di tekkou né len xaar len yonent bobu lañuy xaar téré yëm né né suñu téré yi né day ñew bu ñewé gis ngeen yeen dinañ len ray gu metti lañ len di ray xaar len rek bam ñëw bokul ci ñoom ñu né wax kon dal du ki quoi kon ñi kon nak kom ko non lañ mëno yalla andil leen moy ño xamné ci grir lañ ñoon andil leen alcorane waaw mo né leen nak bes bu ngeen bo leen dara dalé ba du ngeen appliquer li sama alcorane lima wacce sama alcorane bi kay ma jox len exemple nit ñoo xamné lama wacce won ci seen kaw jëfé wuñ ko won ak fañ jaaroon fama jaaroon ak ñoo mune ñooñu mel nañ nako ñooñu ñooñam mune moy jifi matalu exemple alladina ñinga xamné humilu tawrata dañ leena yennoon waxon tawrat ki ñu appliquer comme que dañu deugoron bop tamit humilu gis nga humilu moy luñ la yenn xam nga yenn day gis yalla exprimer expression dañ leena yenn yenn du disco yenn xam nga ko yalla yenn mom ta comme que motax ñom seen diine dafa difficile on al akhlala yoy nga xamne motax ñom bu sobe ma sona lal sen yere dañuy dag fofu xam nga ñun bu sobe lalé fi dang koy raxas mu deñ ñom fofu mu lal dang ko ron dag ta bañu defé bakkar bañu defon yalla da lay uktulu anfusakum bittikhadikum al'ajla fatubu ila barikum ci suratu baqara moy nan ngeen di bañ ñewé dapo yek nag wowe ñu jappone comme yalla ba yonent yalla Musa ki ñu ñew japp lool comme yalla nagu or go yalla da leen ni ngeen di toubé moy ngeen ray sen ngeen rayante ak tamit le fait que bam leen né ray leen ben nak gaay nan né yow yonent yalla Musa atatakhiruna huzwa ndax yow da ngay jappé dal yow da ngay fowé quoi yow da ngay japp ñun ñoy sey jouer quoi ngay fow ñun quoi tiaxam dal nga ñu bëgg jappé diw dé na nan lañuy def nga nan ñu yalla néna ngeen ray nak tap ra ngim top ci nan ko nak wi ñu mel ay nak yi xam ni nak yi dañoo bari ci ta bañ leen ko waxé bu ñu jogon rek ray ben nak bu ñu ray baax mais comme que dañoo compliqué di lañ nan wax ñu ban couleur le xam nga nak yi dañoo ki yalla ñu diisal mir mi yalla diisal ko sen kaw motax mu ne masalu ñi nga misal alladina ñi nga xamne humilu dañ leena yaron at-tawrat nak moy lu tora fa bu bon bi ñu yor le nga xam nañ ko falsifier ba neex def ci ay commentaire yu bari ginnaw alquran moy téré bi gën ginnaw ci téré yi yalla waccewon wala ta mom ñu ko joxon yonent yalla Musa ibn Imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam summa bañ leen ko joxe yeen leen ko ngir ñu doxal la ca ne lam yahmiluha diis na waye waron nañ ko atta ndax yalla du yeen nit lu mu attanu sauf que lool day gëna du guddal nañ jall wala summa en tout cas lam yahmiluha ñom yeen wuñ bir mi appliquer wuñ ci dara mona ñooñu de kamasal al himari comme mam souffle ñu yahmilu day yeen asfaran ay tire yo xamni yu précieux xam nga toran ak nimu atté yi waxu suñu borom la atté yi ci nek ak yoy nimu amé solo nga yor ko ta xamoo li nga yor moy li xam nga moy lan moy nit ko xamné dafa yor jant ni di dox ci glendum ba paré rir yor lampe sa loxo ba paré rir waaw ta pourtant bo nitone ci lampe bi way gis nga yor lampe duggu ci manding mi xam nga manding moy fiñi fi gayne yi di nek bayyi all bi yon yep yon yi dem dekk yi village yi nga baye len fi jaddu yon dem ci manding mi fi gamna gayne yi fay nek nga fo nga koy traverser nak te gayne yi xif beug reer bi weur ci dekk bi te ci goudi gi dañuy gis yaw même bo gisul ñom ñu ngi gis légui nga xam néw di nga fa jall ci promenade de santé non dañu lay réré yaw da pourtant am ngeen torche lolu moy ñi dañu leena joxone lu précieux tire bu melni tawrat il suffisait ñu appliquer ngir mucc waaw ñu tek ko fele yalla ne nak kepp ku mel non moy ñi ñu dox alcorane tamit alcorane giina fo nga bayiko fi di doxal leneen xolu julli ñepp lool la neenañu sharia mom ça c'est archaïque dono passons nous le code napoléonien là ñu xol c'est ce code là qui va régir notre qui pays là laïcité nga yor lu yow lu toll ni alcorane tek ko fi ni di outil c'est ça moy kon du juif rek de julli bu fi bayyi li nga yoro nek ci leneen ya ngi woy mo ne ñooñu ñu ngi melni ay mbam xam nga mbam bo jëlé ay milliards yenn ko moy mom lan la ci yek 10 say wi mais du yek ni nek ya milliards yi de moko yoro man na ci am ngoñ yu baax Ouais, c'est ça. Fou bah tok di lek lek gu noy di tok rek di ci ñu may uppu mom xamu ci yoy pourtant limu yor man na ci jënd adina mais mom bi say bi rek voilà moy lolu nak la ragal ne mo dal du li ni lay moy ne li ñu yor xamuñu valeur bi ouais c'est ça leg leg nak bo xamul valeuru li nga yoon day tax nga sank sanku dara lool nak dara pousé wuñu bo lu dul ñaka jang seen diine ouais c'est ça ouais lo xamantene yow li ngay wuti fenen mu ngi ci li nga yoon nga ne ko fi deg li nga yoon li ngay wuti mu ngi ci ak lu ko upp solo wala al akhiratu khairun wa abqa non seulement adina gi ngay outi mu ngi ci bir mais al-akhira gele geunta mo dess mu ngi ci bir nga bayyi ko fi diko outi fo xamne de toute façon yalla neena fofu do ko fa joté mu joté wa ñak xam wa c'est ça wala fi nan ko wacc sa and add bo dem fekk mu ne rajaxo rajax toj wala bo yek fekk fa borom ñu dakk la ngay wulli wulli ci ginnaw wa c'est ça tamak leg leg bala nga dem ci sa wos fekk mu turu tar bala nga delu mu turu tar kon nak lolu moy wax ji jifi dañ neena yenon tawrat yenu wuñu ñok mbam mu yenu ay téré yu am solo ci yam julli ñi tamit bu ngeen bëgg ku appliquer wu limu yor mom ñoño yam mo na bi sa ak ñaaw way matalul qawmi mithalun nit ye alladheena nga xamne kallabu dañu wedd bi ayati llahi ji ayay suñu borom yi de wallahu tabur yalla la yahdi du gindi muko muko alqawm nit nga xamne walimin ay ton kat lañu ñu ko ñu ne wala na yow ya ser han qul ala ñu dem boy kon ba ci 20 minutes xol ndax dina jeex legi nak mu ñew di wax ci am nga mo lay jox exemple jifi jifi tamit dañu doon xam nga medina sar bi wax nañ la saru medina la sank li sayna abu hurayra wax tamit wone waat nako gene dañu togon ci nabi sallallahu alayhi wasallam ak nabi sallallahu alayhi wasallam sar bi wacc wa akharina minhum bam jang ba fi ñu nako ñoon ñoy ñam jifi biñ ne medina nak comme ko ñom jifi dañu neewon medina bokon na liñ doon wax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam xam nga dañu dem mak fekk ta yo yifiru makkay affaire bi jaaxal na len ñom bëggu ñu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam gaday na jifi ñew fa joge medina ñew fa abu sufyan ne len mais yeen voilà ñun dañu am ben laaj bu ñuy laaj muhammad sallalahu alayhi wasallam yeengel xam ngeen limay wote joge na fi ba mu ngi ñew mu ngi seen dekk yeen legi nak yeen am ngeen téré ñun arab yi ñun amuñ dara yeen nak am ngeen téré bo yalla wacce won ci yeen legi dañu dama len di laaj seen digg ak yalla rek ñun ñi ak muhammad kan mo gina nek kan mo nek ci yoon kolante yeen ni nek yeen gi na nek ci yow alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yaquluna lil ladhina kafaru non alam tara ila alladhina kafaru yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab da en tout cas ay bi li lay wax ma faté ko dañe xana gisu wo ñi nga xamantene ni dañu wéddi yalla doon wax seen mbokk yi ci ñi nga xamné dañoy dañ leena joxoon téré muy juif yi di len laaj ana kan ñan ñun ak ñun ñun ak mom kan mo ci nek ci deug ñom ñu ne juif yi ne ñom yeen yeena gina nek ci deug deug ga nax nonu lañ moy lool rek lañ mënon wax ndax ñom daño gis ne bu ñu ne won waaw xam nañ ne ñoo ñoo xam ne ay xërum lañuy jaam ki di jaamu yalla nga ne yow ki jaamu xërum mo nekk ci waaw mais yalla ne wala ñom ni lañu mel moy dañuy sul moy dañuy gis deug ba pare deug ci seen bal seen tank ñoo nak ñom la yalla di wax fi mune qul yaw yaron nabi sallam waxal ya ayyuhal ladina hadu yen ni nga xamne ay yahud ngeen waxal e yen ni nga xamne ay yahud ngeen in zaamtum budé da ngay na ndior tey annakum kun yen de awliya ulillah yen les alliés de dallah yeen la yalla mengo seen mbir yeen la yalla jappale yeen dal yeenay gaay yalla min duni nasi wolif nit ñi fata man nawul mawta e deug la yeen ne ngeen ne da ngeen ne yalla dal moy seen ki dal parma kom ko da ngeen ne yeen ñom dañu lay yifi ñom am nga dañ la wax ci saaru baqara ya ñu deug ñu fi ne nahnu abnaullahi nahnu abnaullahi wa ahibba'u ñun ñoy ñom ñoy kon abnaullahi ahibba'ullahi loolu lañ doon woon ñun nak ñun ñu jivi ñoy ñoy les fils de Dieu le peuple élu tamit ñoy ay sopem yalla ne du deug wax len kon lima lima yu'adhibukum lan mo tax kon mu len di mbugal budé li ñen wax deug la yeen yeenay doomi yalla yi yeenay le peuple élu ta le peuple élu kon moy ñi ci dess ken élu len kon manu ñoy yam ñom nak vision bobu lañ am balé bi ci monde bi moy buñuy wax droit de l'homme ni da fekk rek bu concerne lo motax nga gis bu ab juif defé fen dara même crime lu reuy reuy c'est ça nations unies dara ngén ci manou ndax lam ñoy le peuple élu ñen bëgg léna yam lo nak ñi ci dess ta kenen gum ci doon ñu né japp len ko traîner ko devant le justice la justice motax yenen isa salam bam né juif ba près rabbi juif bon nako yaw fekk mu ñew di laaj mo nako legi safara kan mo fay kan moy ñan ñoy dekk safara juif bi nako ñun ñofay ñeekke ñofay ñeekk après yeen ngeen wotu ñu manako da ngay wax da ngay katch yeen ne may dekk na wala ñun dañ fay nek quelques ki rek après yeen nak yeen ñew nek fa nak éternellement nak ñun ñu genn légui nak yalla kon ne len comme que yeen ne ngeen yeenay waliyu yalla yu magi yeenay soppé yalla yi yeenay doom yalla yi seen titre yoy mais képp ko sopp ki mo sopp kay da koy bëgg gis da koy bëgg fekk leg yalla nak bu ngeen dewe keur ga nga xamne falay terale ñi mu sopp moy aljana legi nak comme que neñen ne yeenay soppe bi yeenay walu kon nak wulif ne ñeneen ñi bokku ñu ñom lool lañ wax ñun la kesse kenen bokul xam nga ñom seen diine ji bokku na ci gina contradictoire moy lool ñoo yor né ñun ñoo yor li dina bax mais keneen ku dul ñun mëno ci duggu lolu kon yalla yow da nga bëgg wax né yalla day doxal injustice moy dafa jël li gën jox ko ben peuple ba paré né ñeneen ñi def mënu ngeen ci bokk ta lu ngeen defi du ngeen ci duggu motax kenn mënul le c'est diiné ji dé wax en tout cas accepte personne en tout cas boys do sonné ba dugg ci do am même faveur que ñi ci ñi nga xamné ci lañ judd té ñom comme que transmission bi tamit ci côté yaay lay ouais c'est ça ko am bay juif da saay du juif ñom do juif bo yaay ji juif nak juif c'est ça mais lolu moy li man da nek moy ne lolo tax wala l'islam l'islam mais l'islam mo monsieur jean baptiste mele me fele man na tout tay wa ci walu yalla raw imam bi ji ci kaaba wa c'est ça amul ben ndax mbir mi lolou la lolou sax moy wane ne li moy deug ndax moy ne ku ci nek il suffit nga gor gor la fu nit di yegg man nga xam yegg c'est ça way mais naka lañ lay teunké ne la de toute façon lo mané def mo ñu da ñu yor le bien mom kon yalla ne ñoo nak lolou lañ wax kon nak ko comme fi may tiarale nit ni aljana la kon fata man nawul mawta ne len yow muhammad yow yunus sallam ne len kon nañu mebet de nañu souhaiter de legi ndaxam ndax boudé li ñu wax deug la nañu souhaiter de legi ngir dem fofu in kuntum sadiqina boudé deug lañu li ñi wax deugul lañu ñom ci li ñi wax yalla ne man may tontu sax fimu ko waxe la len tontu ne xamnañ na du ko def ala ya'lamu man khalaq yalla gi na xam ñi mu bind mune wala yatamannawnahu ta nak duñu ko mebet mukk souwete de jamais au plus jamais ñu def ko abadan mukk lutax bur yalla duñu ko def mune bima qaddamat aydihim ndax li seen li ñu jota def ci dekk bi ci lu ko adina bi seme wuñu fi lulul tempête nga bëgg naan ko gawal récolte li nga semé cyclone lay récolte du ko def à jamais mourum rek nga ji sa tool bi saway voilà ku semé vent mom tempête ngay ki ngay récolte bo semé tempête nga récolte cyclone voilà ñom nak kon yalla ne li tax ñom duñu massa souhaiter de muku muku bima qaddamat aydihim ndax li tax moy li seen loxoy jital li ñu jota def ci adina bi mu ngi melni élève bo xamné jangul dara année scolaire bi yépp jangul ñu dem ba mi chemin am élève yu bari ñi jota jang dajé mom fekk mom muy woté wo nan man rek ka fi man rek ka fi jang yeen ñep ay tapalé kan ngeen prof bi né prof bi xamné mom day tapalé mu né len mu né ko budé li ngay wax dëgg la nañ def examen suba waaw c'est ça examen yi nañ ko def suba du ko def mo du ko def parce que c'est ça ndax lan massou le réviser da wu fi dara ouais c'est ça sétan télé rek la doon def ak wër rek copain waaw ni c'est la même chose mo ra yenen ta sallam ne gis nga li buñu ko defone buñu ko doon def di dé gisase buñu souhaité won dé gisase la ñuy dé mais ils l'ont pas fait ah bañal le souhaité fan wala tajidanna ashad ahrasan nas ala al hayat ñi gina yalla neena di nga fekk ci ñi nga xamni ñu gina bi moy gina xër ci di dundu ngir baña dé yahoud yeek ñi nga xamni gëmuñ dara ñom mom motax ñom loolo tax guerre bu am bu dé yi bari ñuy bayyi motax 2005 xawma bi ñuy xeyal ci libané yi ci Hezbollah man mom bi dé yi commencé bari lani gaay juif yi bu dé yi commencé bari ñuy arrêté guerre ndax onu lu nek la wax ñuy bañ comme que dañu yor arme yu sophistiqué mais comme que Hezbollah mom seen yonne wu ci ñom mom dañu gëm yalla te japp nañ né ñom ay martyr la te malgré leur moyens yu bon yu dérisoire tenir nañu di ray par jour ñu ray ay 50 personnes du yifi ay centaines mais bi affaire yu bare la gaay ñom ci bopam ñoo décrété né affaire bi jeex na ndax dé lañu gëmul way way bo nga boy xex ak nak ko xamné mom mo tax bokku na ci lu julli ñu doon wax yenn généraux de guerre buñ doon dem guerre sainte ni discours yiñ doon wax yéféri wa comme la waja waxone kess ki kisra sahabi ba radiyallahu anhu bañu ko yonne jamono sayyidina omar mu ñew ci hurmuzan do fek ñuy ubbi perse medi madain ñu yonne ko mu ñew bouru perse yi gis ko nako yaw fo joge ni ak si ni ga solo ni manako gis nga ñun mom dama la joge ci ay nit ñoo xamne deg ñen di daw yeen mom la ñoo leen gina bëgg de ke yeen ni ngeen bëgge dundu def fa discours met bax non la moy na ñi dañu ñew mom ngir yalla buñ deewé ñu dundu ñoo yem da ngay di faire le tout ngir dundou moy ne bu bal di jaar sa côté nopp bi ngay abale mba nga yalla na nak ni wala yatamannawnu mukk duñu ko souhaiter abadan way faw ba faw way bima dakhli da qaddama mom la jita laydihim sen loxo wallahu tabur yalla alim ko xam la bi zalimin toy ton kati dé nak gëñi daw yalla yaronu sallallahu alayhi wa sallam né len innal maut deug deug dé alladhi bi nga xamné tafirruna minhu mom ngeen di daw dé fa innahu deug deug mom dé mulaqikum day dajé gi ñen di daw dina xam nga li ngay daw muy dajé ak yow moy lu may def moy bo dawé gauche jaar gauche day dajé ak yow fo nga jaar droite day dajé ak yow xam nga ñun adina bi ak li raison xam moy loy daw dafa fi daf la fété ginnaw mais dé mo moy boy daw yow da ngay gine ñew ci mom moy c'est ça ak fo mëna jaar c'est ça kan mo no ko daw de kon mo ne mona chirurgie esthétique tempi blex ki wa lenen antiride ouais diw antiride ouais Yves Rocher c'est ça Sephora ben sonal so bop rek en tout cas li nga xamantene ni moy nek moy magget di nek mag ci nit lolou mu ngi ci yaw ba legi ce diw gi ngay diw réparer wu ko ku nek magget xam nga ne magget nga même buñu jëlé yaram yi gina noy defal lako yi sa yaram ce buisson intérieur limu atane man no xamno wa wa deug la tan ak ku fi am 100 ans beug di daw rythme ko am 20 ans ci course da ngay ray sa bop même boudé sa yaram gis nañ ne ci biti da gis wa nga gis ngay nane des jeunes centenaires lañuy yott gène bo xamné buñu ko amé ki génétique go xamné day tax ñu chromosome yo xamne buñ ko amé day tax ñu gina guddu fan wa la né guddu len fan sé ba sét né di ngén fi dund lu ma len bindalu wa c'est ça wallahi ko fi say nokki jeex di nga du wuy ji ku fi ndox mi nga doon naan jeex bu doon benn bouteille ci dess boko nané di nga wuli doto nanati benen tok kon nak yoy yeb jaru ko li am solo moy jaamu yalla motax tammi li ñeñ ñi di def xam nga am na temps ba légui sax guerre day am nazi qitok bir medina ala sakratu sallatu wasallam buñ dem comme uhud bañ deppé yéfer yi ray ñu bari ci julli ñuy ñew naan yi nafiqi biñ ñu bisé ñu naan leen bu ngeen defoon ni ñun de xam ngeen ne doonu ngeen non dé yalla ne ñom ñu toog ak même buñ non seen kawlal ki nga xamne yalla bind na ci mom dé fa la koy fi ouais c'est ça ouais qoula sayyidina khalid ibn al-walid radiyallahu anhu abu sulayman sayyidina khalid ibn al-walid radiyallahu anhu mais en tout cas histoire xamul général de guerre bu melni mom masula am tellement il était tellement doué ci melni mom limu xam yépp melni ci guerre rek la ak nu situation bi compliqué dina retourner situation bi en sa faveur mais xam nga Uhud ci yéfer yi la bokone mom mo tourner ki wu guerre bi bimu gisé né julit ñi yaronni sallam posté won ci montagne bi am nañu ci wacc yéfer yi commencé nañ leen gagner bañuy daw mu né leen kenn gagné guñu top leen waaw yé ci montagne bi fagaagal ñoon retourner affaire bi situation bi en faveur yéfer yi julit bimu nekké julit yaronni sallam yonne ben armée feul ci Mu'ta nga xamne dañu ray Zaid ibn Haritha ray Jaafar ibn Abi Talib ray Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu bi lol amé ndax romain yi lañ doon xéxal xam nga romain yi mom c'est pas de l'amateurisme ils savaient faire la guerre wa mais lol rek lañ xam ta armée professionnelle lañ yox biñu ñëwé romain yi ray ñoni ta romain yi ñu ngi leen upp oppone nañu bo ñew buma joomul soit 30,000 lañ won wala ñop ko ñom ñu nek ay milliers yu ndaw bi affaire bi amé am ben ci sahaba ay radhiyallahu anhu bi drapeau bi wadé mu for ko ci biir guerre bi ne Khalid am jëlal drapeau bi mu ne non mukk duma ko jël est ce que doko waxon ngir ragal dal comme que da doon dooro tuup muné ko yaw yaama gina yaama ñëk tuup te yaama gina yag ci diina ji ñi nekk fi ñepp presque ma ci mujjé tuup man manuma leena jité yaw fekke nga badal man fekke wu ma badal bima tuubé yagul duma ko jël muné ko man jëluma drapeau bi luddul ngir yaw yaw ya tax ma for drapeau bi yaw la ko don dox cheikh mune mom du ko djel mu yuxu ci bir djulinn ni ne len est ce que geureum ngeen Khalid djite guerre bi ñu ne ko waaw mune kon baxna mais bimu ko kiwe bimu djelé drapeau bi djite guerre bi limu ñëk def comme que guerre du minute yépp lañuy guerre moy day ay ki ay attaque yu ki après ñu replier wu ki bimu kiwe rek limu def dafa yékk ci ben montagne bu non ci ginnaw ben tundu bok xol situation bi analyse situation bi armé ñoo ñëlé ak mom mune gaay légui ni mo bëgg ñeen doxale ñi ni ñu baré ni ñi xex ak ñom ni duñu ci génné dañuy massacrer dama bëgg ñi nga xamné ñoo néwon ci front bi ñi jitu won légui nañu nekk ci ginnaw ñi néwon ci ginnaw ñew ci kanam djel ben mboro mu bari yobou len ca gannaaw guerre ba ca désert ba feulé wa nélen bu ko défé yeen ñi néwon ci ginnaw ñom gisuñ len won dañuy fogg ni ñi ñu bess lañ ta ñi wa tek ci ginnaw bu suba joté bañ commencé di guerre ci non na ngeen def ben genre bruit bu mak bu ko défé ak bu ko defé na poussière bi djok bu ko defé ñom buñu le fait que ñu gis ni ñi nekkulo nak ñi doon xéxal dem ak ñu gis poussière bu mag bi ñoo dañ nan ñi dañoo wor en fort bu leen di dimbalis ci nonu la gaay bi ko romé yi gisé ñu né ah affaire bi nañu replier dem seen yoon mu fexé mom roccé ko non ba yobbu gaay bi yone sa sam demé adina tamit presque guerre Seyna Abou Bakar yé radhiyallahu anhu mom mo néwon bu don tay dañ nan son général son chef général des armées mom lo won fépp moko non ratal mais bi mi génn adina tudd ci lalam ni mune xolal rek man Khalid de façon fune amul sama yaram sama yaram fo xamne lu toll ni fo xamne amul jam jamu jasi wala xej buñ ma fa door wala jasi buñ ma fa door wala jam ki xej buñ ma fa sanni yaram wi yeb dafa muju non la mel mune jour bo moy xex bi mo do nasan mune damna 9 wala 7 9 wala 7 jasi damna ci sama loxo ci xex bobu da porta lol li taxul ma de ma ngi ni tay di de ci sama kawla ndessan gis nga ko ci kawla la moy c'est ça nga gis ne kon de wax len di ngeen di daw dalen ki nek ci guerre bi mo dina jégué dé ki tudd ci la lam c'est ça dé ñaata nit ño fi dé wa kam min saqimin pa fa fiir la mort voilà wa kam min sahihin mata min duni illatin wa kam min saqimin aasha hinan min ad-dahr way ko arab bi dañ ané ñaata ci ño xamné dañu wër pek ci suba ga sax dem nañ ci médecin bi bam defal len bina ne len yeen clean wa bien way late midi jot de nañu ak l'accident vasculaire la way tu sais comme tout de suite wala benen cause hein ana ko avec l'accident vasculaire subitement way mudé ci nonu ta pourtant médecin bi fuy bi mu ko jox diko ne ko lepp clean na bim ko ko bindele matul 2 heures dena wa c'est ça mune waye ñaata yoon li ñuy gis nit ku febar ba ay mbokam japp ne ki mom jeexal na wa te mu dundal mu dundu ba ñaron fogg ne dañuy mom lay de ñooñu mu mo do dejeul li ñuy wax way febar jotté wu tax li wolof yi naan ba tekki téré yi ñak ci mom dekki téré dañ ko takkalon ñak ci mom espoir mu joge fa dundu ba ñadon ñak ci mom espoir mu sul mom mo len dejeul lek na sen ci budi kon nak ku japp ne nek ci front bi moy tax mo lay gina jégel dé ke bo togué sa kaw blal yow da nga xamul dogalub yalla kon mu ne qul waxal innal maut deug deug al maut dé alladhi bi nga xamne tafirruna minhu mom ngeen di daw di fa innahu deug deug mom mulaqikum day dajé giyen summa ginaaw yu turaduna ñu dello len ila alimil ghaib ci ki nga xamne mo xam kumbo moy suñu borom wa shahadati mo xam tamit li feñ buñ len fa dello luy xaw fayunabbiukum mudal len di informer bima ci li nga xamne kuntum mom ngeen nekkon ci adina tamaluna don ko jëf lu fi way jëf kéro adina bi dafa melni rek ben cuisto ben togu kat bu nekk ci cuisineum tek ci num di togu al-akhirah lañuy yakki ci nit ku fi togu togu gu bon bo ñëwé safara gëjëm ku fi togu togu gu bax nga dem aljana lekke ko informer li nga jëfoon tekki wul rek ñu ne la def nga lu bon c'est fini non ya des conséquences bu la yalla jéggelul wala amul dara lo xamné waral nako luy tax mu jéggel bu dé julline nga di nga jaar safara do wara dem aljana bu dé nak yow gumo won dara mom de toute façon direct safara rek nga mëna nek ndax yenen du sallam dané dafa né yalla haramal na ci aljana haramal na aljana ko xamanteni gëmul yalla ku gëmul yalla mënu fa dugg dugg fa nga gëm ko way voilà kon nak information bi lol avec rendre compte légui nak mo paré ci ñooñu nak di wax nak ci liñu waxon li mom day gatt ndax waxon nañu ko muy li jëm ci walu aljuma waxon nañu ko ci jotaay yu ñëkk yi مُنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مُنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَيَ نِغَا خَامْنِي دَا نِي نِغَمْ يَالَّا ida nudiya bes wotede moy buñu nodde li salati ngir julli min yawmil jumaa ci bisu aljuma fas'auna ngeen gaaw ila dhikrillahi deglu ji khutba ba de waxon na la yaron ta sallam moko teki dañuy tecc sen téré malaakai togon ci buntu yi bin turu ñi ñew yastamauna dhikra ñuy deglu khutba kon fas'auna ngeen gaaw ila dhikrillahi ci fuñu ci tudduk yalla gogale de muy khutba ba wadaru tan ngeen baye al bay'a yahantu bi muy jaay gi ngeen di def bayi len activité yi ngeen don def yeb te julli ji zalikum galikum lolou de khairun mo gën la ko mo ñel len in kuntum nem nek ngeen taala hein taxlamuna voilà taalamuna bude xam ngeen voilà alam alima ya'lamu li moy aya bi wonane aljuma farata la comme niñu ko waxe won yeen ñi gem yalla ida nudiya li salati bu ngeen degge khutba no nodd moy deuxième nodd bu re ci ñi nga xamne dañuy nodd yeb ndax sayna usman radiyallahu anhu mo ci yokku benu nodd bi tekki wul ne ñetti nodd la xam nga leg leg iqam dañ koy wowe nodd ci l'islam yenenbi sallam ben noddu rek ko don am bu ñewé ki noddu ci kanam mu khutba mu bare mu iqam ñu julli lolu yit mo xewon sayyidina jamono sayyidina abubakar ak sayyidina umar radhiyallahu anhum ak dibi khilafu sayyidina uthman radhiyallahu anhum jami'an bi nga xamé nak après nit ñi julli ñi dañoo bari madina gi ne yaatu nit ñi bari mom mu yok ci benn nodd bo xamné dañ koy nodd côté marché ba ngir nit ñi dégg ko paré mëna préparer az-zawra ta az-zawra légui nak lool hadith bu ñaan dañ nan mo yok ñettel nodd ñen ñi japp né ñetti nodd la alors que du loolu ñaar rek la benn mi muy adan bi no iqama bi muy taxawal bi lolou nak li tax ñukoy def moy liko sayyidna uthman def la yaron nabi sallam mo de won moy len ci sama sunna ak sunna al khulafa ar rashidin al mahdiyyin min ba'di ñen moy ci sama sunna moy sama doxalin ak doxalinu sama ñi nga xamne ñoma fi wutu al mahdiyyin khulafa yu bax yu ñu gindi ñi nga xamne ñoo ñew ci sama ginnaw muna na ngeen ko yeb te ak seen bañu ci biir deug ji lolo tax ñukoy def legi moy kepp kuy def lolu kon du khutba bu ñeuk bobu lañuy wax ci ngay bayé say activité moy deuxième bi lolo nak khutba bobu nak est-ce que legi bu ñu khutba bobu ku julleti non ku jaayati jaay nak dañ ko wax rek mais yépp ci duggu mais lañ jël deuxième khutba bi aljuma est-ce que bu ci nit jaayé jaay ma baxna wala baxul hanabila rahmatullah alayhi neena jaayam baxut ndax dañu ko téré yalla dañé wazharul bayana ngeen bayyi yahantu na ngeen bayyi commerce ñi ci dess na la def nga bakkar d'accord nañ né def nga bakkar ndax yalla ko téré nga def mais njaay mom baxma né rek amna bakkar waji mom légui kon lolu moy nak ñepp ci yam boy liggéey wala ngay def lenen ndax ka ji liggéey limi liggéey ay dividende la yo xamné baram ko am il faut mu jaay ko bu dé logiciel it takoy jaay mona nak in kuntum ta'maluna yoy liñ ci waxon warna doy mona nak fa idha qudiyatis salatu bu julli ji jeexé nak moy buñu selmalé bu julli jeex fantashiru fil ardi na ngeen tasaro ci kaw suuf moy na ngeen dem wër ci suuf ci dem delu ci sen activité wabtaghu tan ngeen sakku min fadlillahi di ngeenelu yalla moy xewal gi mu def ci liggey ba ngeen don def mo xam jaay la mo xam lu ngeen doon def jënd ak jaay delu len ci ngeen Allah nak c'est ça adu ma je bi ki yepay fermé la la poñe voilà lool moy yoon légui nak est ce que kon buñu sulmulé rek da nga automatiquement da nga wara teub rek dem sa yoon ndax dana fa iza qudiyatis salat buñu bu julli ji jexé fantashru ta gaw na ngeen gaw tasaro dede tekkou lolo comme niko ñen ñi fogué bo wax na la de ku seulmal rek da nga wara juk dem sa yoon ku la wax lo yenenbi sallam da don saxo al baqiyatus salihat ay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah def ci 33 ben bi mu jeexale la ilaha illallah ay al subhanahu ki anta salamu minka salam tabarakta yoy allahumma anta salam ak bim waxon sayna muan ne ko bul dama la sop bul baye del def app du julli bu nek del wax allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati julli aljuma bokku ci mbokku na ci aha kay jira ta tamit li affaire usul la sax alquran dafa lan dane yeen ñi gëm yalla buñu woté buñu khutba buñu noddé ci aljuma na ngeen gaaw da na ngeen bayyi li ngeen doon jaay mune buñu kiwé ñu paré na ngeen dem lolu moy téré bo non diglé bo xamné dafa ñëw après téré ab diglé bu ñëwé après téré moy dañ la won bul jaay après ñu la jaayal budé bul jaay dafa nékkon farata jaayal manu la nék farata jaayal yalla waxul kenn par force jaay len ku ñëwul fi jaayo di nga am bakka waaw hein hein kon fantashiru nayan tasaro fil ardi su wabtaru moy ku mu neex nga def ko ku bare won tok dem nani café keureum wala tok bi sies ken du ko ne yow am nga bakkar ndax yalla la ne fantashiru fil ardi wabtaru min fadlillah da ngeen sakku ci xewulu yalla yi moy li ngay am ci commerce geejja tok est ce que lol rek la wazkurullaha kaseeran tan ngeen tuddu yalla kaseeran lu bare bare bare ma bare ci yalla ken xamuko la'allakum ndax bu ko defee nak xeyna yeen tuflihuna ngeen taxe gis nga fet xam nga aljuma bi su fet la ci julen mais xolal yalla wax mu ngeen bare na ngeen tasaro nek ci seenu liggey da ngeen tuddu yalla lu bare fet bokul ak ñun ni ko ñi gëmul yalla jappé melul non ci julli deug la fet amna yuñ ci permettre yo xamné pour bëggal nit ñi ak yoon mais tékkiwul né comme niko ñeneen ñi di défa la moy gisoo mo né wazkurullah mais num ci man di démé na ngeen tuddu yalla kaseeran lu bare bare moy yow yalla waru la génn ci sa xel ak sa xol même bu dé yaangi ci fét nañu fexal nak suñu xol nak jotna waxi tiaxan yoy kan mo la né yalla diglé du tiax du fexal xol ala bi dhikrillah tatma'innul qulub yalla neena ala wi bu ngeen jogul ma yegal bi dhikrillah ci tuddu turu yalla tatma'innul ay dalé di nek en quiétude al qulub xol yi leg yow nga bëgg ne nañ genn ci tuddu yalla ngir fexal suñu xol xol yi avec lenen way da yalla ne ci tuddu yalla ci lañuy fexal ci fexé c'est ça way la'allakum boko defé tuflihuna ngén taxé wa idha ra'aw mutajar bi nak wa idha ra'aw buñu gisé tijaratan ab commerce aw lahwan wala ampo in faddu ñu bëbb ilayha jëm ci lolé dé wa tarako ko ñu bayé la fi yow muhammad sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam qa'iman sami sa hal ne ka ji taxaw bul waxal ma inda allah illa ne fa bur yalla de khairum mo gën min allah wi ci lenen lo xamna mbosur la kum pode wa min at-tijarati mo gën tamit commerce ak yahant wallahu tabur yalla khairur raziqin mo gën kep koy wërsepele ay bi mufassiru ay dañ na yaron salam rahmatullah alayhi daron khutba amna nak lo ki wax comme ni bo même ibn kathir rahimahullah waxene lu jara baye xel la moy ay bi ni dañu ne yi la wax dafa jamono yo bi mi wacc khutba bi khutba juma après julli bi la non do comme fete xam nga tabaské korité dañuy julli paré do wara khutba khutba ah way way sa ba mo la nenañu li mo xawon ci aljuma mais après la changer yenen bi sallam dafa da doon khutba fekk ñak bu fak mo amone medina ñu jekki jekki degg ne dihyatum na khalifatul kalbi tan yoy gëmabul non yalla duggul won ila sallam moy ki gina rafet ci sahaba ay radhiyallahu anhu mo ci dakk mom mom ak jarir ibn abdullah al bajali sayyidna jarir mom la sayyidna umar don wax radhiyallahu anhu ki moy yusufu hadhihi al umma ki moy yusufu yusuf xam nga yonu tallu yusuf tar bi mu amone oh extraordinaire mo sayna omar do wax ni mom ki ni jarir mi mom moy yusufu khaytu yunus sallallahu alayhi wasallam tellement ni mo rafeto won dihya nak mo ci dakhon te jibril bu don ñew formam la don bu don ñew lu upp di ñewé formu nit formam la don jël mo tax kenn ci soxna yunus sallallahu alayhi wasallam mas na yunus sallallahu alayhi wasallam mais man gis na la nga taxaw ak dihya lu yag ta len taxaw bi dafa yag mu no ko dem ko gis mu no ko am mu no ko du dihya de jibril la won jibril la ndessane gis na voilà fekk ta mom nak gëmagul won mom mu andi ben ñeug ben convoi bu mag bu joggé syrie def marchandise mi nit ñi soxla ta pauvreté yaram sa xam du xutbo ñu dégg ay taba yoy teug yu wone ni ñuy yeglé nan ma ki wu dihya bi ñew na gawlé am ñu bari ñu joggé ci jakk ji daw ci lo dem ci ki bi non bam dess 12 personnes sayna abdullah ibn no Jabir ibn Abdullah moné 12 yoy desot Seyna Abu Bakar Seyna Omar ci lañu won ñi togon demu ñu won ci la ay bi wacc ne wa idha ra'u buñu gisé ba ñu dégg tijaratan ab commerce ba ñu déggon ñu naan aksi na aw la won wala am fo lenen in faddu ilayha ñepp bubu daw genn jëm ci loolu wataraku ko ñu bayyi la yow yonentu wa qa'iman nga taxaw di khutba ak 12 personnes yi dess li nak day woné ne kon kuy khutba na ngay taxaw kenn du khutba ri tok lulul ne dafa am ngant bu tax mu wara tok mais khutba ñaari taxaw la moy da ngay taxaw taxaw bu ñëk bo ngay ki def ki après nga tok tok bu gatt jugat taxawat khutba mu jeex motax ba sahabi ba gisee waji khutba tok mu ne me ki lu tax moy khutba tok moy bour yo nga xamne ak pressional dañu newon après juste bi l'islam bi dooro ki ba sallam genn adina khalifa yi ño yoron diine ji di doxal lu len neex di def lu len neex ta ñom ñi taxone sax ñom ñu seeni mam baayi ño ñok ñom duggu ci duñ ci man dara mu duggu ci jakk ñi gis kenn ke mom mu gis muy ñaan di yëgeeti loxoy xam nga imam bu dé day ñaan bu day khutba bu ñaan mom du yëgeeti loxo ah waaw ñeneen ñi man dañu yëgeeti mo motax benn saabu dafa gis kenn ñom yëgeeti mo le me yalla yalla tabban wa yalna yalla alak ñaari loxo yi lutax muy talal yonen la salam masul di khutba di talal loxo keewu mom gisse wajjat di khutba tok xam nga prince wa rek di jaay ki tok di jaay ki mune me ki lu wax moy khutba di tok te yalla wax wa taraku ka qa'iman ñu bayyi la nga taxaw ngay khutba taxaw mom mu ñew di tok kon li day wane na kon khutba fek amul ngant bu tax bo xamne day tax waro manatu la tok yalla ne na qul waxal ma inda allah li nek fi yalla de li ñu fi baye xutba bi dem di topoto lenen da khairun mo gën min allah wi ci lenen lul mom wa min at tijarati allah wi moy am bo wa min at tijarati ak commerce wallahu tabur yalla nak khairur raziqina dem fek ndeug ma taxul nga am ci xam nga yalla bo la ne defal li heure bi def ko leneen lu ñew ci heure bobu bu ko faale ndax bayyi fi lolu di jema outil lo xamne yap nga ne ci la sa affaire bi defaro du ko defar ndax dem fa bayyi li la yalla digal ta yalla moy joxe yalla moy joxe de way donc lu yow ki joxe ne la defal nga bañ tanan ko man dama bëgg nak li ngay joxe ma am ci motax ma dem yalla du nit de mais budon nit luma budon ñun ni la ñun nit ñi walillahi al-mathalu al-a'la lool mom lañ ñu def luñ leen luñuy wax wa joju buñu fonto dara do ko yalla nak ginna tabe lolou man nga def lolou sax mu djegal la defal la mais dal yalla moy khairur raziqina ni wursegele mom sax moy wursegele deugntan tekkiwul li tekkiwul ne dafa am kenen kuy wursegele en dehors de yalla moy ne kep kuy joxe intermédiaire la mais do source bi motax asaka ken duko joxe di wana gour ak poukere ci kaw ki ngoy jox wala ben upp loxo bu fete kaw non inter yow lolu asaka bi c'est par force la amoti ben droit même sax bu re sax da ngay jël di maye lol ngay maye jappal ne rek intermédiaire la yalla dogalon ne heure sangam di nga joxe lol boko gëmewé nonu yalla fay la bu re nak gëmi woko nonu wala nak samo ken manou fe jaxanal dara lo yor rek deug lo yor ñu nako tu nga am rek pousse bi jab jeb jeb yoy jeb yoy kay ken manou fe jaxana bo ba legi lo denc rek jox len way ñu ñew di la jambat jeul sandi len pièce ñuy for nak alla na dede c'est pas qawlun ma'rufun khairun min sadaqatin qawlun ma'rufun wa maghfiratun nafuna wax ju ñek wax ju rafet mom mo gën fouf sarax bo xamne tatba'uha adha moy ak lor mo ciy tok di joxe ba pare di jeppi waji wala diko wane topal fele ni la ngeen di def joxe lek ba pare ken manou fe am yaram ndax yeen lolou mo ne lolou waxon ko wax ju ñek san ne ko ah jeegal no re manou mako wax deug dag ma fe lolou sax mo ben joxe ak jeep wax yoy kon fofu la sar bobu yam legi nak bi di ñew kon suratu saffi saffi moy le ran ran كن فوفل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين